प्रपन्न पारिजाताय तो त्रिवेते गपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान् नवनीरुतवत् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्राद् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमान् न जाने। हरि ओम नमः सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सिद्धांत ये मानना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा ही है। जब कुछ पैदा नहीं हुआ तो सदैव सौम्य अग्रमा का श्री देव एक महिमा द्वितीय सदैव सौम्य इदम अग्रे अष्टाग्रे पहले एक सत ही था। वे प्रकृत स्वकृत सजाते विजाते भेद रहित परमात्मा ही थे। एकम एव अद्वितीय वो परमात्मा ही था। और अंत में है लिखा है जो शेष संज्ञा शेष में है शेष एक शेष ही बाकी परमात्मा ही रहेंगे। तो पहले केवल परमात्मा थे अंत में केवल परमात्मा ही रहेंगे तो बीच में दूसरा कहां से आया। तो भगवान कहते हैं मैं एक ही बहुत रूप से होता हूँ। एक वो हम बहुश्यामा एक ही बहुत रूप से होता हूँ। तो वास्तव में एक परमात्मा ही है। ये अनेक रूप दिखते हैं इस अनेक की सत्ता एक ही है। एक ही सत्ता अनेक रूप से दिख रही है। एक परमात्मा ही अनेक रूप दिख रहे हैं। तो अनेक रूप से दिखने पर भी परमात्मा एक ही है। एक परमात्मा ही है। ये अटल रिश्ते होना चाहिए भीतर एक परमात्मा ही है। शिष्य ते शेष संज्ञा इसी के लिए गीता ने कहा वासुदेव सर्व बहु नाम जन्म नाम अंत। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में मानो ये आखिरी जन्म होगा उस जन्म में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सब कुछ वासुदेव है इति माम प्रपद्यते। भगवान की शरणागति ये है असली के परमात्मा ही है सब कुछ। मैं अलग नहीं अपने सहित सब भाई बहनों को ये सोचना चाहिए कि अपने सहित सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते मेरे शरण होता है इस प्रकार सब कुछ वासुदेव ही है, ये शरणागति का प्रकार बताया। मेरे सहित सब संसार परमात्मा का स्वरूप, इति माम प्रपद्यते, ऐसे मेरे शरण होता है सब आत्मा सुदुर्लभ। इस तरह का अनुभव करने का महात्मा दुर्लभ है। कितनी सीधी सरल बात है, पहले परमात्मा अब थे, अंत में परमात्मा ही रहेंगे और बीच में ही परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, तो परमात्मा ही है, मैं अलग नहीं। सुन, सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो इतनी बातें से मैं वहां ऐसी तो भाइयों से बेदस ही खड़ा है, ऐसे अपने हृदय में स्वीकार कर। बात यही है, ये स्वीकार कर कि अभी सब ऐसा दिखता नहीं, आप स्वीकार कर रहे, ये आपके स्वाभाविक हो जाएगा कि जहां कहीं देखे परमात्मा ही है। कहीं भूली हो जाएगी, कहीं देखेगा, परंतु भीतर ये बैठ जाएगी आप सब परमात्मा है, और समय पा करके क्या ही बैठ जाएगी, क्या पता है इसका। तो आपको पता बता हुए, जैसे आरंभ में मैंने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, अब अपने साधन में ही लगना है, सबको परमात्मा का स्वरूप है, उस समय में परमात्मा का स्वरूप ही है ये सुनते थे, और आज ये सुनते हो सब परमात्मा का स्वरूप ही है, तो आपको फर्क मालूम देता है कि नहीं? अवश्य फर्क मालूम देता है। मेरी धारणा तो ये है कि वो पहले की तरह नहीं है, बहुत फर्क है, तो आप स्वीकार कर लो कि वो है अभी। ये भीतर जो संस्कार है संसार के, संसार है ये जो भावना है, ये कच्ची भावना है और कल्पित भावना है, और परमात्मा है ये सच्ची बात है। इसको मान ले, इसमें जो संसार की भावना आती है ये बात कच्ची है, सच्ची नहीं है। परमात्मा है यही बात सच्ची है, जो ऐसा मिलन हुए आप समझी में देख जाएगा, दिखने लग जाएगा। इसका ये प्रमाण है कि आपके मन में पहले से फर्क है, और थोड़ा ठीक से जान गए हैं फर्क, उधर अनुभव हो गया, और उधर अनुभव हो ही रहा है। अपनी मान्यता में संदेह न करें कि इसलिए अभ्यास करेंगे नहीं जानेंगे, ये नहीं, अभ्यास नहीं। अभ्यास जब परमात्मा है ऐसा हमने एक बार स्वीकार किया, दूसरी बार कहते हैं तो पहले बार का निषेध हुआ कि नहीं? पहले बार हमने कहा कि सब परमात्मा है, दूसरे कहे सब परमात्मा है, तो पहले बार को रद्द किया कि नहीं किया? अगर रद्दी नहीं किया तो दूसरा क्यों कहा? दूसरी बार कहा तो पहले बार को रद्दी किया, तो रद्दी करते रहोगे तो वो नहीं होगा। अभ्यास ना होता है रद्दी करना, खा दिया पहले बार को आ घड़ी है, दूसरे को आ घड़ी है, तो पहली घड़ी है आ कहने का रद्दी हो रही, तो दो बार कहने का घड़ी है, तो अभ्यास में वृद्धि करना होता है। अभ्यास करते हैं जानने का, होता होता है अभ्यास। जानना मुख्य होता है। कल फिर अभ्यास करना है, परसों फिर अभ्यास करना है, परसों फिर अभ्यास करना है। अभ्यास करना तो अभ्यास तो बार बार तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, वह मैं स्थिति के लिए बार बार करना अभ्यास है। तो पहले वाला रद्दी करोगे तो भी बैठा हो दूसरी बार बार बार करना अभ्यास है। अभ्यास का प्रकरण सुन रहा था ना कल, अभ्यास विश्वास की बात एक सिखा रहा हूँ कि इसमें अभ्यास नहीं है, स्वीकार कर लिया अभ्यास। आप राम स्वतः दृढ़ता हो जाती है। जैसे आप ध्यान दें, आपके घर की कन्या आपने हाथों में खिलाया, प्रेम लगाया है, जय लगाया है, खेलाया है, ऐसे खेलते खेलते बड़ी हो गई, बड़ी जो कन्या दान कर दिया आपने, तो दान करते ही आपने दान कर दिया, लड़ा बना स्वीकार कर लिया, बच्चे ने भी ना कहीं नहीं कहा। इतना तीनों स्वीकार होने पर भी उसका मां में जैसा मोह है वैसा मोह नहीं रहा, परंतु मोह है। तो ये स्वीकार कर लिया, इसमें संदेह नहीं किया है, इसमें संदेह नहीं किया है। क्या वो अभ्यास कर रही है? मैं ब्याही गई, मैं ब्याही गई, मैं ब्याही गई, पूछ लो आपने कोई ऐसा अभ्यास किया है? अभ्यास सुनते हैं, स्वीकृति है, स्वीकृति है, जैसे स्वीकृति दखल नहीं है, सच्ची। तो ये तो नई बात है और ये पुरानी बात है। आप परमात्मा का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, वासुदेव सर्वम, ये सच्चे सिद्धांत की पक्की बात है। पक्की बात को आपने स्वीकार किया तो कच्ची बात पहले ही नहीं, किंतु वह भी स्वीकृति करने से आपकी स्वीकृति हो जाती है, अभ्यास करना नहीं पड़ता। तो इसमें क्या अभ्यास करना पड़ेगा? क्योंकि तो बात है पहली, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब वासुदेवी है, कहते भी सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब ईश्वर रूप है। तो बात तो अटल है, सिद्धांत है, इसमें अभ्यास क्या है? अभ्यास करना ही इस बात को रद्दी करना है। पहली बात को स्वीकार किए बिना दूसरी बात कैसे स्वीकारते हो हम? पहली बात को स्वीकृति करने पर दोबारा क्यों कहते हो? पहली बात स्वीकृति नहीं हुई, जब पर स्वीकृति हो गई तो मैं स्वीकृति अस्वीकृति कर दूसरी बात कहा, और तीसरी बार कहा तो उसको भी निषेध कर दिया। कई बातें ऐसी है जो को हम बार बार करते हैं तो अपनी बात को रद्दी कर रहे हैं, अपने स्वीकृति को रद्दी कर रहे हैं। स्वीकृति रद्दी बिंदु कैसे दोहे कैसे हो? अपने पहले स्वीकृति को आप अपने धर्म से रद्दी किए बिना दो बार कैसे कहोगे? कहो कहोगे ये मानना ही पड़ेगा। तो एक बार गली स्वीकृति, महाभारत में वह पति बताइए ना, सावित्री सत्यवाद, तो वह में कहा है कि त्रिनेकानि सकृत्स्थितः, तीनों एक बार जो है ददा नीति में देता हूँ, एक बार क्या दो देता हूँ देता हूँ देता हूँ, थोड़ी कहा है सकृत्स्थितः पता थे आपस में बंटवारा होता है तो एक बार होता है, और एक बार कन्यादान होता तो एक बार होता है, तो जो स्वीकृति एक बार होती है दो बार नहीं होती। तो दो बार बिना दो बार कैसे जाए? जब स्वीकृति कर ली तो इसमें संदेह रहा कोई? संदेह रहा तो कहा कैसे? मैं संदेह रहित कहा है, तो संदेह रहित कहते हैं स्वीकृति होगी तो एक बार होती है, अभ्यास नहीं होता। अभ्यास तो मन एकाग्र करने के लिए अभ्यास बताया है, स्वीकृति के लिए अभ्यास नहीं बताया है। मन को एक जगह लगाना है, मन एक जगह लगा नहीं तो उसको लगाने के लिए कहा है कि तत्रस्तोभ्यास। योग दर्शन में आया है योग क्या है, तो उसे लिखा है पतंजलि महाराज ने, योग चित्ति वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। वृत्तियों का वृत्ति है पांच तरह, पांच तरह की वृत्तियां है, प्रमाण विकल्प विपेर निद्रा स्मृति। वृत्तियां पांच तरह है, अक्लिष्ट अक्लिष्ट, एक क्लिष्ट है एक अक्लिष्ट है, एक संसार की एक परमात्मा की दस है। उन दस वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार अभ्यास करो। तो वृत्तियां अनेक है, उनको रोकने के लिए करो। वो रुकना कैसा है? अभ्यास बना के दूरी का योग वृत्ति निरोध। तो निरोध कैसे करें? अभ्यास वैराग्य अभ्यास निरोध, किसका चित्ति वृत्तियों का? चित्ति वृत्तियों कितनी है? पांच है, संदेह है। तो पांच वृत्तियां है, अक्लेश अक्लेश दो, भेद दस है। अरे दस बहुत, फिर आमंत्र भेद बहुत है भी के। तो बहुत से एक जगह लग जाए, इसके लिए अभ्यास करना है। अपने स्वरूप के लिए अभ्यास नहीं आया है, स्वीकार अस्वीकार के लिए अभ्यास नहीं आया है। अनेक वृत्तियां हैं, उनको एकाग्र करने के लिए अभ्यास वैराग्य भाव निरोध अभ्यास निरोध होता है। उसमें अभ्यास कर लिया तत्र यत्न, वहां में मिति लगाने के लिए जो प्रयत्न किया जाए उस प्रयत्न अभ्यास है। तो वृत्तियां अनेक है, उनको लगाई है और निरोध किया जाएगा। तब निरोध में क्या है? वृत्तियां कितनी है? पांच तरह की वृत्तियां बताई, कृष्ण अक्ष भेद बताए। उसमें भेद भेद क्या है कि बूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और दृढ़, पांच भेद है। मेरी वृत्तियां मूढ़ वृत्ति होती है, मूढ़ वृत्ति समझता ही नहीं, सुनता समझता ही नहीं है, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं क्या सिद्धांत समझ में नहीं, वो मूड वृत्ति है। एक्सेप्ट क्या है कि स्थिरता होती ही नहीं, बार बार संचलता होती है, क्षिप्त क्षिप्त मूड क्षिप्त। अब विक्षिप्त वृत्ति है, क्षिप्त से विक्षिप्त ऊंची है, विक्षिप्त देखने में तो ज्यादा दिखती है, मतलब विच्छिद विद्या क्षिप्त विच्छिद विच्छिद बार बार क्षिप्त छोटी धुरी थोड़ी। तो विक्षिप्त वृत्ति है, पीछे एकाग्र है, पीछे निरोध है। तो ये तो अभ्यास योग है, तो महावैशा और यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवातिष्ठते निष्प्रिय सर्व का वैभ्य हो, तो परमात्मा वृत्ति बार बार लगाएगी पर वो आता है। तो मूड और क्षिप्ति वाला का योग अधिकारी नहीं है, मूड वृत्ति वाला अक्षिप्ति वृत्ति वाला योग अधिकारी नहीं है, विक्षिप्त वृत्ति वाला अधिकारी है। वो विक्षिप्त वृत्ति वाला अधिकारी क्या करेगा कि मुझे एकाग्र हो जाएगी, एकाग्र हो जाते हैं, एक ही एक चंद्र, एक एक चंद्र और पृथ्वी में एक ही एक चंद्र, एक निरुद्ध निरुद्ध और इसके बाद निरुद्ध होती है, ये वृत्तियों की बात है। उनके लिए अभ्यास बताया गया है, परमात्मा एक है या जानने वाले हम एक है, इसमें अभ्यास क्या करेगा, स्वीकार किया अस्वीकार किया दो बात है, जो वह सत्यवती थे ना, क्या नाम, सुमित्र, सावित्री, सावित्री, सावित्री सुंदर बहुत थी, तो सुंदर बहुत थे तो पिता ने विचार किया इस विरुद्ध मैं बल खोजूंगा तो ऐसा मेरे को दिखता नहीं है, मेरी पुत्री के लायक पर मेरे को दिखता नहीं है, तो देव तो मेरा दोष हो गया जा। तो बहुत से सज्जनों को इकट्ठे करके साथ में लिया और कहा बेटा तुम जाओ, तुम जाओ और खबर करो, तुम दूर से देख लो, स्वीकार कर लो, फिर मैं ब्याह दू, ब्याह मैं कर दूंगा बड़े प्रेम से आनंद से, बस स्वीकार तुम कर लो, मेरे भूल ना हो जाए। तो वह देख गया ही सत्यवान पता ही थी आखिर कहना सत्यमान को मैंने स्वीकार किया है, ठीक है। नारद जी महाराज आ गए, नारद जी महाराज ने पूछा कि महाराज सत्यमान दुर्ग कैसा है, राजा का नाम लिया या याद नहीं, पिता के सावित्री के और सत्यमान का बेटा, तो नारद जी ने कहा बहुत अच्छा लड़का और सब गुण संपन्न है और सुंदर है, अच्छा है, परंतु बात एक है, क्या है महाराज, कि बस बारह महीना आज दिन है, आज से बारह महीना में दिन आएगा उन्हें मर जाएगा। जब पिताजी ने कहा बेटा देख ले, नारद जी कहा है विषाणु देव ऋषि भाखा, देव ऋषि छोटी बात है, तब सावित्री ने कहा है कि महाराज एक बार ही होता है, नान एक बार होता है, उसने कुछ बात होती थी, मैं एक बार ही हुआ, कि बेटा बार बार भर गया तो बेटा हो जाएगी, वो पिताजी मैं सोचूंगा, परंतु बात दूसरी हो नहीं सकती, मैंने स्वीकार कर लिया, तीनों एक बार होता है, वहां का श्लोक है वो, तो बहुत अच्छा है। तो पिताजी गए कन्या को लेकर के, वे महाराज कासा है कपड़ा पहन लिया और ऋषियों के आश्रम में रहते थे, मंत्रियों ने धोखा दिया, राज छीन लिया, राज रहित तो हो गए, तो माता पिता और बेटा तीनों सत्यवान के माँ बाप और सत्यवान माँ बाप की सेवा करता, पिताजी के लोसते देते नहीं थे, बूढ़े थे, सत्या करता। तो यहाँ सावित्री का पिता पहुंचा तो कहा कि मेरे राज्य था तो मेरे भी मन में आया कि तुम्हारी सत्यवान लड़की अच्छी है तो मैं तुम्हारे साथ संबंध करूं, परंतु आज मैं राजा नहीं हूँ, आप राजा है, आप राजकन्या है, राजकन्या भिखारियों के झोपड़े में रहना, कैसा है कपड़ा, रोटी पूरी मिलती नहीं है, धन पूरा नहीं है, दिन में लड़का जाता है सूखी लकड़ियां लेकर आता है, वो बिक्री करते हैं, उस पैसों से हम निर्वाह करते हैं, इस वास्ते हम योग्य नहीं है, पैसा तो हमारी भी थी करता हूँ। यू कहते इस वास्ते राज कन्या वो कैसे स्वीकार करे। तब राजा ने कहा महाराज हमारी पुत्री ने स्वीकार कर लिया और कहा स्वीकार कर लो तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। राजा ने कहता हूँ तो पहले भी मानते थे ये बात और योगी मानते हैं मेरी लड़की हमारे बहू आ जाती है परंतु मैं लड़की सही है तो महाराज ने वहां ब्याह कर दिया। ब्याह करके दे दिया अरे बेटा तुम अभी वही करो अपने सेवा करो। राजा आ गए पैसे सावित जी बार सेवा करते माता पिता भी पति की तीनों की सेवा बड़ी तत्परता से बड़ी उत्साह से। मैं राजकन्या हूँ बड़े घरों की बेटी हूँ ऐसा नहीं मानते ये अपमान नहीं था। मैं तो अभी निर्दासी हूँ ये माता पिता मेरे माँ बाप है सास ससुर को माँ बाप हो और मैं दासी हूँ और ये पत्नी मेरे सुनों की दासी हूँ ऐसा कर ऐसी सेवा करते ही। सेवा करते करते वो दिन आया तो वो सुबह जाता सत्यवान जो सूखी लकड़ियां ला करके और बेच करके पैसा घर में निर्वाह करते तो वो रोज ही नहीं जंगल में जा करके लकड़ियां लड़ाता था। तब भी कल ये बात है कल में कल दिन है नाथ जी ने कहा आज दिन मर जाएगा तो कल दिन है तो पुत्र ने कहा एक तो आज मैं व्रत करूंगा स्वागण का व्रत होता वो करूंगा बस मैं आज हमारा साथ में जाऊ साथ में जाऊंगी। तो सास मोटी ये तो राजकन्या कितनी आनंद से पैर से पड़ी हुई कैसे जाएगी। तो उसने कहा मैंने 12 महीना आने लग गया मेरे को थोड़ा कम है तो इतने वर्षों में कोई आपसे नहीं कभी कोई बात नहीं कही कोई मैंने मांग नहीं कही कोई चारा नहीं कही तो एक दिन आप मेरे को आज्ञा दे दो तो एक ही बात है। तो सास भी लाचार हो गई फिर इतनी के वेदना तो कहोगे मैं स्वतंत्र नहीं हूँ तेरे ससुर आ गया दे तो देगा मैं कैसे दे दू तो इतनी प्रार्थना आप करो इतनी आप प्रार्थना करो जो वे भी आज्ञा दे दे तो बेटी बहुत सास दोनों गई कहते जब इतना बेटा देख दो भोजन किया नहीं भूख ही है आज के अब कल की फिर भूख कैसा जगह में राज कन्या है भूख ही उपवास किया है। उसने ये सास ने कहा ये कहती है मैं 12 वर्ष कुछ 12 महीनों में कमी रही मैंने कोई बात नहीं कही है एक बात आज कहते हूँ मैंने मैं साथ में जाऊंगी। तो कोई भी लसर भी क्या करोगी प्रेम है बड़ा स्नेह अपनी पुत्री से कम भाव नहीं है बहू के ऊपर भी भाव है बड़ा भाव है पर ज्यादा बात हो गए स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार करना है तो चले वहां से चले तो वो सत्यवान बताना ये दलिया है ये पहाड़ है इधर रास्ता है ये वृक्षावली है ये सब दिखा रहा था कि वो तो रोज नहीं जाता था तो वह देखने गई एक वृक्ष के ऊपर देखी कई सूखी लकड़ी आई गई वृक्ष के ऊपर तो ऊपर पर चढ़ गया वो ऊपर चढ़ करके और काट काटे डाल देने लगा वादी से एक हट्टी लगने लगी एक 12 बांध कर जाएंगे वह सत्य सावित्री एकत्री संपूर्ण लकड़ियों को इकट्ठी करके बारा बांध कर ये तैयार करती है। इतने में कहा मेरा जी घबराता है, हालत भी ठीक नहीं है कि आप आ जाओ नीचे आ जाओ। खुलारी दाल नहीं बैठ गया, आप सो जाओ। दो कपड़ा था वो बिछा दिया साधारण, और अपने गोदी में शीश रख दिया और यहाँ शीश रख सो गए। आप सो जाओ, आराम करो। आराम किया तो आराम आने में खत्म है। तो आया जमराज ऐसे पर चले हुए श्याम स्वरूप, लाल कपड़े, वैसे पर सवार, और आए तो उसने पूछा सत्यवान ने क्यों पधारे सावित्री ने, तो इसको लेने मारता है हूँ इसी उम्र में समाप्त, इसी उम्र समाप्त हो गई लेने मारता आया है। तो सावित्री ने कहा कि मैंने सुना है आपके दूत आते हैं, आप कैसे आए? ये दूत आए थे पर तेरी गोदी पर सुना उन्हें हिम्मत नहीं हुई ले जाने की, तो मैं खुद आया हूँ आज। दूतों की हिम्मत नहीं हुई कि पति पर रही गोदी से ले जाए, इस बात से मैं ले जाता हूँ। अच्छा महाराज प्राण निकाल करके ले लिया, तो सावित्री साथ चले लेकर थे पीछे पीछे। तो जमराज बोले बेटी तू कहाँ जा रही है? कह महाराज जी हमारे प्राणदात ने समर्पित किया है, इनके मैं हूँ, मैं पिताजी ने इनको दे दिया, तो इनको अब प्राणदात जाएगा वहीं जाऊंगी। कि वहां आदमी तीसरा नहीं था विचार कर वो मेरे पास रुका उठती होगी, मेरे पास रुका उठनी होगी तो किन्तु वरदान मांग ले, वरदान मांग ले, तो वरदान मांग रहा वरदान रहो, वरदान देवा कि तेरे ससुर के जो अंधे हैं वे ठीक हो जाए। वो वरदान मांगे पहले वे ठीक हो जाए, फिर ठीक हो जाएगा। फिर चला फिर लड़ा होती है कि आप जैसे महापुरुषों का संग हुआ और आप वरदान दो, मैं आप कन्या की तरह से मांग रही हूँ, क्या एक ही वरदान मिलता है? अच्छा ये दूसरे वरदान बोल रहे दूध ले लें, दूसरे वरदान में क्या ठीक है, दूसरा वरदान दिया मांग लें। तो दूसरा वरदान दे दो मेरे ससुर का जो राज्य है पैसा मिल जाएगा। कहते तो मिल जाए सो मिल गया। फिर चले पीछे फिर चलती है कि आप जैसे महापुरुषों का संग हो जाए फिर दो ही वरदान मिलेगा। अच्छा एक वरदान और ले ले कि मारे 100 भाई हो जाए पिताजी के प्राण, तुम्हारे 100 भाई हो जाए, उधर से हो जाएगा तेरे पिताजी हो जाएगा, बस आगे चलिए तो मांग तो आपसे कहा एक बदला में ज्यादा दे एक बदल मार ले कि हमारे 100 बेटा हो जाए। कभी हारता सो हो जाए कैसे ले जा रहे हैं, मेरे 100 बेटे कैसे हो गए, 100 बेटे हो जाए मेरे रे मैं तो ठगा गया। अच्छा 400 वर्ष की उम्र 500 की थी, 400 वर्ष की, 400 वर्ष की तो उम्र हो गई और 100 बेटा तेरे भी होगा। अब प्रवेश हुआ, प्रवेश हुआ तो बोला कि आज मेरे को सपना आया, ऐसा सपना आया जो जमुना गाय दिखा, तेरे जमुना की बातें हो रही थी तो मैं सुन तो रहा था। अरे कि अब दिन थोड़ा रह गया, चलो तेज ज्यादा भी सूर्यास्त हो जाएगा, चलो गए तो चलो। तो बात फिर पूछेंगे, फिर बात करेंगे, जब चलो सो लगड़ी बांध बारो साउत ने उठाया और आप चलो लाख रहेंगे चले। जो शरीर कुछ कमजोर रहा, कुछ बीमारी में भी कमजोर रहा, तो दोनों पाँव से बाहर आया, पाँव पाँव से दोबारा है, नेत्र खुले हुए, नेत्र देख रहे, सास ससुर सब ठीक देख रहा है, सभी दिख रहा है। बात क्या हुई तो बस सब बात बैक बात कही, जमराज ने सब बात वो बताया, और ये सौ बेटा होगा आपके भी होगा, सौ बेटा अभी बहू के भी होगी। इसलिए सावित्री, तो सावित्री ने कहा है कि एक बार ही होता है कन्यादान में, एक बार ही होता है, दो बार होता है। दाता करे बात है दान एक बार ही, विवाह संज्ञा एक बार ही होती, दो बार नहीं है। बार बार चढ़ता नथिया कोसो तेल है, वह तेल चढ़ती है एक बार ही, पीठी लगाते हैं तेल लगाते हैं, वह तेल एक बार ही चढ़ती है कन्या में, एक बार ही होता है। तो जब वर के साथ में संबंध होने पर भी उनको एक बार ही होता है, अभ्यास नहीं है, तो जीव तो परमात्मा का साक्षात अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुराशी, चेतन है अमल है सुराशी है, तो पुत्र है। अब उस लोग है, अब उसमें बहुत बहुत कहना पड़ेगा, खास बेटा है, आप बाप हो आप बार बार के में इन्हें अभ्यास नहीं होता, ये तो एक बार अब हो गया। तो इस बात से एक बार क्या करने वाले गई, कुछ राज्य मिल गया, आदमी आ गए, आदर करके ले गए, राज दे दिया ढंग से, राज पास है, 400 वर्ष की उम्र हुई। तो ये चीजें बार बार नहीं होती, ये तो एक बार होती है, एक बार हो गया हो गया। साक्षात परमात्मा वो हमारा पिता, उसी प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। पिता कहता है बेटे से, बेटा कहता है पिता से, बार बार माँ बेटा हूँ मैं, माँ बेटा हूँ, रूप कहता सता नहीं, इसे अभ्यास नहीं होता। ये तो परमात्मा की प्राप्ति में अभ्यास नहीं होता, अभ्यास संसारी है, संसारी वस्तुओं में है। कोई विद्या सीखना हो, कोई अवस्था प्राप्त करनी हो तो है, जरा अपने आप को दे दिया वहां अभ्यास कर, वहां अभ्यास कर, तो ये अभ्यास नहीं होता। इसमें सीधी एक एक बात होते, इस वास्ते अभ्यास नहीं है। आप परमात्मा के हैं नई बात नहीं है। नष्टो मोह स्मृति लगता, अर्जुन ने सुना तो भगवान ने पूछा कि तुम आएगा करता था, गीता सुना कि नहीं, कसी देखा सुत पाता तो एक सुना है, और क्या अज्ञान से उत्पन्न वाला मोह नष्ट हो गया, कि मोह नष्ट हो गया, बहुत अश्रिया भूल गया, कहते अभ्यास किया गीता थी ना, आपकी कृपा से, आप कृपा से बहुत अश्रिया स्मृति लगता, स्मृति आ गई, स्मृति स्मृति स्मृति भूल होती है नहीं, वो भूल मिटते हाँ याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गए में अभ्यास होता, नष्ट हो मोह स्मृति लगता, बहुत नष्ट हो गया, स्मृति में याद आ गई, तो याद आने में अभ्यास होता है, लब्धा में अभ्यास होता है, स्मृति लब्धा चीज घमड़ी लादी और लादी लादी। हिंदी साहित्य में इसका शब्द नहीं है, चाहते लादी लाभी है ना, भी कहते लादी कहते हैं, जोधपुर लादी कहते हैं, पंजाबी लब्बी कहते लब्बी, हिंदी में सुन रही है कि पा गई तो अपने पहले ही मुझसे पा गई, देवी पा गई नए में होता है, लब्धा नए में नहीं होता। लब्धा शब्द पुरानी हमारी चीज मिल गई, ऐसा शब्द हिंदी साहित्य में नहीं है। बताओ बताओ हिंदी साहित्य बताओ ये बातें नहीं है, बाजारू चीजें नहीं है, सांसारिक बातें नहीं है, ये असली चीज है, असली चीज, असली चीज अभ्यास होता है, महामहावी बात है, पाप की प्राप्ति हो जाए, इसमें अभ्यास होता नहीं। अभ्यास कोई नई बात हो, पुरानी बात है, बेटा अगर वहां पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, दूसरों का बेटा हूँ, पागल दो तीन बार गए ऐसे पुत्र नहीं होते। तो इसमें पुत्र नहीं है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आत्मा आज दोष में जब सुन लिया अब जो बोलो स्मृति लब्धा कहा ना, स्मृति लब्धा क्या हुआ है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा और स्थितोष में गतंदेह कृषि इतनी बातें क्यों कही, ये बातें आई है गीता में, तो गीता तुमने सुना कर नहीं तो कह तो दिया गीता सुनने से मेरा मोह दृष्ट हुआ है, मोह दृष्ट आपकी कृपा से हुआ है, परंतु गीता मेरे को याद है, दूसरे अध्याय में आता है क्या ध्याय तो विश्राम पुरुष संग से सुख जाए संघा से जाए का पदत की बात राग द्वेष वियुक्त से विषय आनंद्रिय सन आत्म विशेष विधात प्रसाद प्रसाद स्मृत मोह नष्ट मोह नष्ट क्रोध क्रोधात सम्मोह सम्मोह स्मृति ब्रह्म स्मृति नाश बुद्धि नाश बुद्धि नाशात प्रणश्यति वही बातें करी है। स्मृति लब्धि तो बात पूरी कही जो गीता में कही है आपने वो मोह सब बताया, नष्ट मोह स्मृति नाशा मोह मोह स्मृति लब्धा स्मृति दर्शात प्रतिश्रुति स्मृति स्मृति आ गई, स्मृति आ गई तो मोह दृष्ट हो गया, तो मोह दृष्ट हो गया तो क्रोध दृष्ट मोह था वो दृष्ट हो गया। तो गीता की बात याद है ये सिद्ध करता है, गीता भी याद है पर मोह दास में गीता नहीं मानता हूँ आपकी कृपा मानता हूँ, मोह दास में आपकी कृपा कारण है ये बात। अब इसमें कोई शंका तो वाले पूछो तो बस हमें 19 मिनट हुए 20 आ गया 20 मिनट हो गए, अब सुनाओ सुनाओ मैं नाम कहीं तो सुनाओ आज सब सुनता प्रेम से शांति से भगवान उत्साह से साक्षात भगवान है, भगवान नाम नाम में रूप से भगवान खुद है, नाम भी भगवान है, भगवान भी नाम है। राम चंद्र की जय और मुकुट पंछी वाले की जय।